związana z dziedzictwem kolonialnym i postkolonialnym, zwraca uwagę profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że we Francji pod pozorem włączania wszystkich do wielokulturowej wspólnoty prowadzono politykę ukrytej dyskryminacji. Profesor zaznaczał, że w pierwszym pokoleniu migrantów taka polityka była akceptowana, ale w drugim i trzecim już nie. Polityka ta niby przyznawała wszystkim te same prawa do własnej kultury, poczucia tożsamości, obyczajowości, ale nie szło za tym jednak prawo te same do pracy, nauki, awansu, sukcesu i tak dalej. Z tej polityki multikulturalizmu wyszła polityka ukrytej dyskryminacji i ona teraz swoje owoce konsumuje w postaci właśnie oburzenia setek migrantów. Przez Francję od 5 dni przechodzą fale zamieszek po tym, jak policja śmiertelnie postrzeliła 17-latka pochodzenia algierskiego. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu na Twitterze odniósł się do filmiku opublikowanego dzisiaj przez Donalda Tuska w mediach społecznościowych. Lider PO w nagraniu mówi o konieczności odzyskania przez Polaków kontroli nad państwem i jego granicami i sugeruje, że władze zgadzają się na masowy przyjazd migrantów z państw azjatyckich czy afrykańskich, mówiąc, że w zeszłym roku do Polski przybyło 130 tysięcy takich osób. Według Mateusza Morawieckiego Donald Tusk wzywa do obrony polskich granic, ale wcześniej lider Platformy Obywatelskiej popierał polityków, którzy chcieli wpuszczać do Polski migrantów. Według szefa rządu postawa Donalda Tuska wynika z dwóch powodów. Dlaczego on to robi? Po pierwsze, bo Platforma Obywatelska nie ma planu na kampanię innego niż sianie nienawiści i kłamstwa. Ale przede wszystkim robi to dlatego, że politycy z Niemiec, zwani potocznie grupą Webera, już otwarcie mówią o tym, że gdyby Platforma wygrała wybory, to wpuści tutaj dowolną ilość nielegalnych imigrantów. Wcześniej do filmiku odniósł się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prawo i Sprawiedliwość chce zaangażować w monitoring wyborczy dziesiątki tysięcy osób. O takiej liczebności Korpusu Ochrony Wyborów mówił w Spale szef Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Polityk wziął udział w zjeździe klubów Gazety Polskiej. Jarosław Kaczyński podkreślał, że na konieczność szczególnej mobilizacji zwolenników PiS w procesie monitorowania głosowania wpływa fakt zwiększania liczby komisji wyborczych. To musi być dziesiątki tysięcy ludzi, jeśli to ma działać. I oczywiście będzie przy tym zbudowana taka machina i relacji międzyludzkich i jednocześnie odpowiednie aplikacje, które pozwolą na błyskawiczne komunikowanie się, jeżeli tylko gdzieś następowałyby jakieś niedobre wydarzenia. Bo my musimy nie tylko samo głosowanie obserwować, liczenie głosów, ale także to wszystko, co dzieje się wokół. Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się najprawdopodobniej w październiku. Ich termin zarządzi prezydent, który ma na to czas do 14 sierpnia. Z okazji Dnia Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Odessę, największy ukraiński port nad Morzem Czarnym. Na miejscu spotkał się m.in. z marynarzami i żołnierzami piechoty morskiej, a także wysłuchał raportu dowódcy. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski podziękował żołnierzom za ich służbę i podkreślił jej znaczenie dla obrony Ukrainy. Wróg na pewno nie będzie dyktował warunków na Morzu Czarnym, a rosyjscy okupanci będą musieli bać się zbliżenia do naszego ukraińskiego Krymu i naszego wybrzeża Morza Azowskiego, tak jak rosyjskie statki już boją się zbliżenia do naszego wybrzeża Morza Czarnego. Prezydent Ukrainy podziękował również wszystkim pracownikom cywilnym ukraińskiej floty morskiej i rzecznej, którzy zapewniają bezpieczeństwo i funkcjonowanie ukraińskich portów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Wieści, jeśli chodzi o transfery w angielskiej Premier League, piłkarzem Liverpoolu został węgierski pomocnik Dominik Szaboszlai. 22-latek kosztował The Reds 70 milionów euro. Szaboszlai ostatnio występował w RB Lipsk. Tymczasem kickbokser Robert Krasoń zdobył złoty medal w formule Full Contact w kategorii wagowej 86 kg podczas ostatniego dnia Igrzysk Europejskich. W finale Polak wygrał z Hiszpanem Mohamedem Hamidim Hadzim. Poszedłem po swoje, wiedziałem, że tak muszę to zrobić. Nie ma innego wyjścia, trzeba wyjść mocno, zaznaczyć i taka była taktyka, tak zrobiliśmy. I spełniłem też jedno swoje marzenie. Po werdykcie wyskoczyłem do kibiców i razem świętowaliśmy to złoto. To było piękne przeżycie. W sobotę Polacy Oskar Sobański, Jakub Pokusa, Kinga Szlachcic i Karolina Juja po porażkach w półfinałach zdobyli brązowe medale. Tymczasem Pia Skrzyszowska zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki podczas mitingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie. Triumfowała Nigeryjka Tobi Amusan przed Irlandką Sarą Lewin. Skrzyszowska była jedyną Polką startującą w tym mitingu. Teraz kolarstwo. Francuz Victor Lafaye wygrał drugi etap wyścigu Tour de France. Drugie miejsce zajął Belg Wout van Aert, a na trzeciej pozycji uplasował się Słoweniec Tadej Pogacar. Rafał Majka zajął 31 miejsce, a Michał Kwiatkowski był 68. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Brytyjczyk Adam Yates. I na koniec jeszcze dobre wieści z Portugalii. Piotr Biesiekirski zajął 6 miejsce podczas 4. rundy Mistrzostw Europy w Moto2. No naprawdę jestem zadowolony z tempa, wyścig był mega szybki. Najlepsze kółko w połowie wyścigu, kiedy podpatrzyłem kilka rzeczy od innych zawodników i połączyłem to razem ze swoimi mocnymi aspektami. Motocykl to po prostu świetnie się zachowywał na całym dystansie. Mega szybko jechaliśmy i to jest rytm, który w ubiegłym roku by nam zagwarantował podium. Biesiekirski jest jedynym Polakiem w stawce i aspiruje do jazdy w motocyklowej Formule 1, czyli MotoGP. Za 2 tygodnie czeka go rywalizacja na torze w Barcelonie. Radio Navigator. A o tym, co dzieje się na drogach, opowie Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Witam. Na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz na 379 kilometrze zasłabło dziecko przewożone w jednym z aut. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 129 kilometrze zdarzyły się 3 auta osobowe. Jezdnia w kierunku Zgorzelca została zablokowana. Krajowa 7 od Dziekanowa Leśnego przez Łomianki spowolnienia i korki po wjazd do Warszawy. Droga krajowa nr 59 w Giżycku, 5 kilometr. Po zderzeniu 2 aut osobowych, tragicznym w skutkach, bo 2 osoby zostały ranne, 1 poniosła śmierć, ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Jeszcze droga krajowa nr 72, odcinek Tuliszków-Turek w pobliżu Gryniszewa na 19 kilometrze. Zderzenie ciężarówki ze skuterem, 1 osoba jest ranna. Na ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Radio Navigator Trójki. Jutro na północy kraju okresami duże zachmurzenie i tam możliwe przelotne opady deszczu, gdzie indziej w miarę pogodnie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 23 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i 26 na południu kraju. W rejonach podgórskich od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Scena teatralna Trójki. Wydanie specjalne w dniu 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Już mam dosyć tej Szymborskiej. Tego czytania. Fragmenty 2 wieczorów z poetką w Trójce. Wiersze w jej interpretacji, anegdoty, a także opowieść o Krakowie w roku noblistki. Spotkanie pół żartem, pół serio. Dzisiaj po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl. Dziedziniec Kultury. Cykl letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w każdy piątek lipca i sierpnia o 20:00. Na naszej scenie zabłysną gwiazdy Ania Dąbrowska, Muniek i Przyjaciele, Karaś Rogucki, Marta Zalewska, Jakub Żytecki, Maja Laura Septet, Nanook of the North oraz Michał Jan and Immortal Onion. Pierwszy koncert już 7 lipca. Krakowskie Przedmieście naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Wstęp wolny. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na www.nck.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary. Powiedziałem, że to będzie niespodzianka i teraz mi trochę głupio, bo nie wiem, czy Państwo na taką niespodziankę czekają. W każdym razie dziś, po kilku miesiącach przerwy, wraca na antenę Program, o którym pan wspomniał przed chwilą, a którego sygnałem rozpoznawczym za zgodą zespołu był ten utwór. Tak, po przerwie do programu trzeciego wraca program Trzy wymiary gitary. Dziś w tym programie po przerwie witają Państwa Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Tak dziwnie się czuję trochę po tej przerwie i nie ukrywam przed Państwem, że mam lekką tremę. Wydobywam zatem pierwszą płytę z walizeczki. We'll be right back. Na początek trzech wymiarów gitary, po przerwie wielki klasyk Iron Man i zespół Black Sabbath. Proszę o korespondencję, szczególnie tych z Państwa, którzy byli wypróbowaną załogą do wspólnego słuchania gitar. Piotr.baron@polskieradio.pl. Jest 19 minut po 21 i drugą płytą z dzisiejszej walizeczki trzech wymiarów gitary będzie płyta zespołu, o którym trochę zapomnieliśmy, Teatrzy. Lessons learned and bridges burned to the ground. And it's too late now to put out the fire. Tables turned and I'm the one who's burning now. Well, I'm doing all right till I close my eyes and then I see your face and it's no. Trzy wymiary gitary i to zespół Daughtry, dawno niesłyszany, Crawling Back to You. Oni prawdopodobnie karierę w programie trzecim rozpoczęli od właśnie tego singla. No a państwo korespondują z programem, dziękuję bardzo. I pan Jerzy pyta, czy można liczyć po przerwie w tym programie na bluesa? Oczywiście, że tak. I to nawet można liczyć na starych, dobrych znajomych bluesowych. Jeszcze przed tym czasem przerwy często słuchaliśmy twórczości człowieka, który zresztą potem napisał do nas z Kalifornii. Nazywa się John Clifton, a dziś przypominam go dlatego, że John będzie, albo Johnu,

let yourself go. All you gotta do is just let yourself go. All you gotta do is just let yourself go. John Clifton świetnie gra na gitarze i świetnie śpiewa i zaśpiewa w Człuchowie w tym roku. Jak powiedziałem, będę Państwu jeszcze o tym opowiadał. Jest niesłychanie bezpośrednim człowiekiem. Po koncercie chętnie spotyka się z publicznością i wymienia uwagi na temat i swojego koncertu, i w ogóle muzyki. Jeśli Państwo zajrzą do Człuchowa, na pewno będzie okazja, żeby go spotkać. Trzy wymiary gitary po przerwie i teraz jeszcze jedna płyta, to będzie Mike Anderson. What would you say if I asked you to stay in bed all day? How would you feel about wearing nothing but yourself and at ease? Well, you're my woman, I'm your man. Let's make love like only true lovers can. Like only true lovers can. Don't be uptight, no. If I ask you to cancel your plans tonight, don't be upset, no. If I ask you to shower and keep your hair up, but you know I like that, don't you? Like only two lovers can. What would you say if I ask you to stay in bed all day? But just follow my lead. Today is about your every need. All right. Well, you're my woman, I'm your man. Let's make love like only two lovers can. Like only true lovers can. You're my woman, I'm your man. Let's make love like only true lovers can. Honey, let's make love like only true lovers can. All right. Say what? Only true lovers can. Come on, baby. Yeah. Woo. Yeah. Ah. Only true love. Mike Anderson i płyta Mike Andersona połączyła nam poprzednią godzinę i tę, bo też jak Państwo założyli, był to koncert i muzyka z oklaskami. W programie Trzy Wymiary Gitary teraz artysta polski i to jego nowa płyta. Nie ukrywam, że jesteśmy zaprzyjaźnieni od bardzo wielu lat i jest doskonałym muzykiem sesyjnym, doskonałym gitarzystą, przez bardzo długi czas związany z muzyką i w orbicie Ireneusza Dudka. Ostatnio dostałem jego zupełnie nową płytę Colors, nagraną w składzie Grzegorz Kapołka, Dariusz Ziółek, Antoni Gralak i Alan Kapołka. I nie siląc się na zbytnie ceregiele, rozpoczynam od pierwszego utworu zatytułowanego Green Green. Grzegorz Chapołka, nowa płyta Colors i wyobraźnia muzyczna i wrażliwość Grzegorza sprawiają, że płyta jest ciekawa i świetnie się jej słucha. Postaram się jeszcze, jeśli wystarczy czasu, na zakończenie dzisiejszych trzech wymiarów gitary po przerwie, sięgnąć po tę nową płytę Grzegorza i jego kolegów. A teraz pozwolą Państwo sięgnąć jeszcze raz do muzyki zespołu Deep Purple, ale to nie będzie zespół Deep Purple, tylko sięgam po płytę Remachined, czyli już Państwo wiedzą, że to jest hołd złożony przez muzyków dla płyty zespołu Deep Purple Machine Head. I na dziś wybrałem utwór, który tu na tej płycie wykonuje Black Label Society. Myślę, że nie będzie oponentów, jeśli powiem, że to jest doskonała płyta Deep Purple Remachined, czyli płyta w hołdzie dla słynnej płyty Machine Head. Wśród wykonawców m.in. Carlos Santana. Trochę internauci z tego sobie żartowali, że Carlos Santana gra muzykę Deep Purple z płyty Machine Head, ale proszę tego posłuchać, wszystko jest w jak najlepszym porządku. My posłuchaliśmy dziś Pictures of Home. Tak, tak. I to był zespół Black Label Society. No to wracamy na płytę nową Colors Grzegorza Kapołki. Płyta jest zróżnicowana i bardzo ładna. Grzegorz Kapołka, z dotychczasowych przesłuchań ta kompozycja spodobała mi się najbardziej. Jest zatytułowana You. Dziś, w związku z tym, że to po przerwie trzy wymiary gitary i troszkę mało mamy czasu, to za tydzień jeszcze włożę tę płytę do walizeczki i posłuchamy kolejnych kompozycji z nowej płyty Kolos Grzegorza Kapołki. No a teraz coś na tę porę roku. Marek Jackowski. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy Będę ukrywał, że trochę mi źle już wychodzić ze studia, ale trudno, takie są prawa radiowe. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron to były pierwsze po przerwie trzy wymiary gitary. Na zakończenie o gitarę zadba w tym duecie Dave Stewart, o specjalne, specyficzne i rozpoznawalne brzmienie saksofonu Candy Dulfer.